Εδώ το βλήτο ξεχωρίζει. Είναι όλο βλήτο. Βλέπεις πως ξεχωρίζει με τα βλήτα. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Καταφέραμε όλοι μαζί να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια. Όλοι μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια. Εδώ το βλήτο ξεχωρίζει. Είναι όλο βλήτο. Αν θέλαμε να τα βάλουμε όλα μαζί και να βάλουμε έναν τίτλο, θα λέγαμε τα όρθια βλήτα. Όχι όμως οι τρεις που πολύ αγαπημένοι πολιτικοί, σωτήρες του τόπου, στα πολύ κρίσιμα, Σαμαράς, Παπανδρέου, Τσίπρας, δεν αναφέρεται σε αυτούς ο χαρακτηρισμός ή ο παραλληλισμός βλήτα, αναφέρεται σε όλους τους υπόλοιπους εκτός από αυτούς τους τρεις. Τα βλήτα είναι της εποχής. Ποιας εποχής τώρα θα πει κανείς αν κοιτάξει από ένα παράθυρο? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μην το θίξουμε και αυτό. Είναι μέρα βρετανικής αντίληψης και πλαισίου. Μάλλον θα είναι επειδή ήρθε ο Κάρολος μας και η Καμίλα. Μας έφεραν τον καιρό από εκεί εδώ. Ωραίος είναι, αρκεί να ξέρει κανείς να τον απολαύσει, όπως λέμε, γιατί και ο καιρός απολαμβάνεται. Εδώ σήμερα θα κάνουμε μια συγκριτική μελέτη καταστάσεων. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος του μνημονίου και επειδή κλείνει ένας κύκλος μνημονιακός σε αυτόν τον τόπο, μάλλον, καλό είναι να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα που μας έχουν σημαδέψει μέσα σε αυτόν τον κύκλο, τον περίφημο. Κομβικό σημείο σε αυτόν τον κύκλο είναι ο χρόνος και μάλιστα ο ενάμισης, όπως λέμε, χρόνος. Εμείς όμως διαλέξαμε να σταθούμε στα πόδια μας, να κάνουμε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική εξυγίανση που έχει γίνει ποτέ, να πραγματοποιήσουμε τις μεγαλύτερες και περισσότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ σε τόσο σύντομο χρόνο, να εξαλείψουμε και το πρωτογενές έλλειμμα στον προϋπολογισμό μας και όλα αυτά μέσα σε 1,5 χρόνο. Μέσα σε 1,5 χρόνο καταφέραμε να κάνουμε αυτό που εσείς δεν καταφέρατε σε 5 χρόνια. Και όλα αυτά μέσα σε 1,5 χρόνο. Στήσαμε την οικονομία ξανά στα πόδια της. Εμείς όμως διαλέξαμε να σταθούμε στα πόδια μας. Βλέπεις πως ξεχωρίζει με τα βλήτα. Και όλα αυτά μέσα σε 1,5 χρόνο. Μέσα σε 1,5 χρόνο. Κοιτάξτε, μετά από 4 πολύ δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα στάθηκε όρθια, στάθηκε στα πόδια της. Λοιπόν, στεκόμαστε στα πόδια μας. 1,5 χρόνο πήρε στο Σαμαρά, 1,5 στο Τζίπρα, 4 στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρα ήταν αυτός ο τελευταίος. Αφού λοιπόν στεκόμαστε στα πόδια μας, ίδια φρασιολογία και από τους δύο σωτήρες, κάθε 1,5 χρόνο, στα υπόλοιπα τι γίνεται, τι χαλάει μετά τον 1,5 χρόνο στον καθένα και πρέπει μετά να ξανάρθει κάποιος άλλος για να κάνει ό,τι μπορεί στον πρώτο 1,5 χρόνο να στέκεται η Ελλάδα στα πόδια της και μετά κάτι να γίνεται και να πέφτει η Ελλάδα από τα πόδια της και ξανά μανά να μηδενίζει το κοντέρ. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί. Νομίζω τα ίδια συμβαίνουν και τώρα που έχει κλείσει τον 1,5 χρόνο ο Τσίπρας και τότε που είχε κλείσει τον 1,5 χρόνο ο Σαμαράς, αλλά μην τις το χαλάσουμε. Άλλωστε τώρα που έχει περάσει ο 1,5 χρόνος του Τσίπρα και πάμε για τα και άλλον 1,5 χρόνο, 3 χρόνια δηλαδή, είναι όριμα τα πράγματα για τον σοσιαλισμό. Εμείς δεν έχουμε, αν θέλετε, στο μυαλό μας τους νόμους Ευρωπαίους και τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, χρηματοδοτήστε με για να φτιάξουμε εμείς σοσιαλισμό. Θα το πάτε επιθετικά δηλαδή. Το σοσιαλισμό θα τον φτιάξουμε όταν μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Και θα τον φτιάξουμε γιατί το μέλλον της ανθρωπότητας δεν είναι αυτός ο ανταγωνισμός, είναι η αλληλεγγύη. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως στο μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Βεβαίως και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ότι υπάρχει ως όραμα ο σοσιαλισμός όταν σταθούμε στα πόδια μας και στεκόμαστε στα πόδια μας μόλις κλείσουμε 1,5 χρόνο, είτε με Σαμαρά είτε με Τσίπρα. Κάπως έτσι περιγράφονται τα πράγματα. Κάνουμε μια συγκριτική μελέτη. Αν εξαιρέσει κανείς το σοσιαλισμό, μεταξύ Αντώνη Σαμαρά, που δεν είναι σοσιαλιστής, και Αλέξη Τσίπρα, που επίσης δεν είναι σοσιαλιστής, αλλά επικαλείται το σοσιαλισμό. Οπότε, αφού ακούσαμε τι γίνεται στον 1,5 χρόνο, να ακούσουμε τι περίπου λένε οι ίδιοι στη συγκριτική μελέτη για τα σκοτάδια. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Ότι έχει αρχίσει να χαράζει. Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Εδώ το βλήτο ξεχωρίζει. Είναι όλο βλήτο. Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το σφουγγάρι. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ. Μνημόνιο. Και μνημόνιο πριν χαράξει και σκοτάδι και σφουγγάρι και σκοτάδι ξανά. Ό,τι θέλετε παίρνετε. Η Ρουσλάνα είναι αυτή. Eurovision, Ουκρανία, κάποτε. Έχουμε αύριο πάλι εθνική μάχη. Εμείς απέχουμε, αλλά είναι η Κύπρος. Το 12 θα πάει εκεί. Μάλλον θα πάνε και άλλα 12 στην Beyoncé τη Μεσογείου. Το είδαμε και αυτό. Το είπανε και αυτό. Και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Η Ελλάδα δεν είναι. Αλλά ας μην τα σκαλίζουμε. Να μείνουμε στη συγκριτική μελέτη που κάνουμε εμείς εδώ. Κάνοντας μια παρένθεση, γιατί είπαμε πριν για το σοσιαλισμό που τον έχει ως όραμα ο Αλέξης Τσίπρας. Όλο αυτό το κάνει, όπως έλεγε και η Λάσκαρη σε μια πάρα πολύ ωραία ταινία, από ιδεολογία. Εμείς βεβαίως είμαστε, έχουμε το όραμα, την ιδεολογία. Από ιδεολογία. Να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότητας, μια δίκαιη κοινωνία. Από ιδεολογία. Άρα λοιπόν το σοσιαλισμό να το φτιάξουμε μετά. Άρα λοιπόν το σοσιαλισμό να το φτιάξουμε μετά. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Τα ακούω. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Πραγματικά εγώ πέταξα το σφουγγαρό πάνω στο πρόσωπο της υπιστάτριας. Δηλαδή δεν έχεις καμία δικαιολογία. Όχι κυρία. Γιατί το έκανες αυτό, έχεις τίποτα με την υπιστάτρια. Για ποιο λόγο. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Εδώ λοιπόν βάλαμε δύο κομβικές λέξεις και πολύ χρήσιμες και χρηστικές σαν έννοιες, σαν καταστάσεις στην ίδια πρόταση. Είναι το σφουγγαρόπανο και ο σοσιαλισμός. Η μία λέξη μπήκε από τον Τσίπρα, η άλλη μπήκε από τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία ήθελε να επαναστατήσει εκεί στο ίδρυμα που την είχαν και διάλεξε να κάνει αυτό όχι για κάποιον άλλο λόγο, δεν μισούσε την επιστάτρια, από ιδεολογία. Κάπως έτσι για τον Αλέξη Τσίπρα, σοσιαλισμός και σφουγγαρόπανο φαντάζομαι, και όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα και για άλλους πολλούς, είναι έννοιες ταυτόσιμες όπως. Συνηθίζουμε να λέμε παραλληλίζοντας έννοιες, λέξεις και διάφορα τέτοια. Η Τασό Καβαδία που είναι εκεί διευθύντρια απαντά. Από ιδεολογία, ε! Από ιδεολογία! Αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, διάβασε! Ξέρεις τι σημαίνει! Είμαι ψευτράκος. Είμαι πονηρούλης. Είμαι πολιτικός αγύρνης. Λοιπόν, και αυτόν τον τίτλο που θα σε έρθει όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Ξαφνικά, μπροστά στα μάτια μας, οι κωμωδοί γίνονται για άλλη μια φορά τραγωδοί. Και μας προετοιμάζουν επίσης για νέα μνημόνια. Δεν έχει σημασία πώς θα το ονομάσουν στο μέλλον. Από ιδεολογία να είναι, και ας είναι ό,τι να είναι, και ας τα ονομάσουν όπως θέλουν, και ας έχει όποια αρρύθμιση θέλει το μνημόνιο του μέλλοντος. Αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας, όπως είπαν και οι δύο, και αρκεί να κλείσει ο 1,5 χρόνος, όπως είπαν και οι δύο, και αρκεί να πάμε στον ενάρωτο κύκλο, όπως λένε και οι δύο. Για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και να περάσουμε επιτέλους μετά από 5 χρόνια σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ενάρετο κύκλο. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Εδώ το βλήτο ξεχωρίζει. Είναι όλο βλήτο. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Τα βλήτα. Πάντα από ιδεολογία. Είναι και τέτοια εποχή. Στην ιδεολογία της μεσογειακής διατροφής προβλέπονται, υπάρχουν τα βλήτα. Η συγκριτική μελέτη έχει σήμερα Σαμαρά και Τσίπρα. Ο Σαμαράς μας είχε βγάλει από το μνημόνιο. Γι' αυτό τα βάζουμε όλα αυτά. Επειδή βγαίναμε και τότε από τα μνημόνια και η φρασιολογία ήταν πανηγυρική κάπως, με συγκρατημένους όμως ρυθμούς, μη χαρακτηριστούν και κάπως, γιατί η Ελλάδα πάσχει, ο λαός είχε πληρώσει και τότε. Αντίστοιχα συμβαίνουν και τώρα, πιο έντονα βέβαια, γιατί κλείνει ολόκληρος ο κύκλος, σύμφωνα πάντα με τους Σιριζέους, Οπότε μιλάνε για τον ενάρετο κύκλο, για τα άλματα προς τα μπροστά και κυρίως για τις θυσίες. Δεν σας λέω κάθε άλλο ότι τα δύσκολα πια περάσανε. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, σήμερα φαίνεται πια ότι οι θυσίες αυτές δεν πήγαν χαμένες. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Βγαίνουμε πια οριστικά και από την κρίση και από τα μνημόνια. Βλέπεις πως ξεχωρίζεις με τα βλήτα. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Βγαίνουμε πια οριστικά και από την κρίση και από τα μνημόνια. Από ιδεολογία. Ο Σαμαράς μας είχε βγάλει και από την κρίση, το ξέχασα, όχι μόνο από τα μνημόνια, μας είχε βγάλει και από την κρίση, ετούτοι εδώ μας βγάζουν από τα μνημόνια, από την κρίση όχι ακόμα. Άλλωστε δεν γίνεται να βγαίνουμε κάθε 2-3 χρόνια από την κρίση, μια φορά βγήκαμε, το 14. Τώρα βγαίνουμε από τα μνημόνια, αν ακολουθήσουμε την λογική του. Ένα τελευταίο της συγκριτικής μελέτης είναι αυτό με το πλεώνασμα. Η συμφωνία η οποία φέραμε λέει ρητά το δημοσιονομικό περίσσευμα κατά 70% θα πηγαίνει εκεί που εμείς θα αποφασίζουμε. Πρωτογενές πλεώνασμα όμως σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι το 70% από αυτό. Κατά 70% θα πηγαίνει εκεί που εμείς θα αποφασίζουμε. Θα πάει για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μας. Να ενισχύσουμε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και ύψιστη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στους χαμηλούς συνταξιούχους. Και όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να φτάσουμε σε 1,5 χρόνο από τώρα. Αυτό το συμφωνήσαμε και αυτό θα το κάνουμε από τις αρχές του 2014. Άντε πάλι 1,5 χρόνο από τις αρχές του 2014 και πλεώνασμα. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ανά 2-3 χρόνια ξεμπερδεύουμε με τα μνημόνια. Μετά κάπως μπαίνουμε, δεν το καταλαβαίνει κανείς, αλλά μετά ξαναβγαίνουμε. Γι' αυτό το κάνουν, για να μην μιζεριάζουμε. Γιατί αν είσαι συνεχώς με στο μνημόνιο, είναι λίγο μαύρα τα πράγματα, γκρίζα, σκοτεινά, μελαγχολικά όπως είναι ο καιρός. Ενώ βγαίνοντας από τα μνημόνια, έχουμε κάτι να πανηγυρίσουμε και κάτι θετικό να περιμένουμε και να αντικρίσουμε. Τώρα είμαστε στην έξοδο των μνημονίων, μέχρι να ξαναμπούμε μετά και ο επόμενος σε 2-3 χρόνια, μετά από 1,5 χρόνο βέβαια, να μας πει ότι οι θυσίες πιάσαν τόπο και το άλμα έγινε προς τα μπροστά. 2-11-200-8-200, δεν ξέρω σε ποιους ανήκετε, τους αισιόδοξους, τους μη αισιόδοξους, αν είχατε πιστεί από τις διαβεβαίωσεις Σαμαρά, αν πείθεστε από τις διαβεβαίωσεις Τσίπρα, πάρτε πάντως, σας περιμένει πολύ χαρά. Αντιμνημονιακός είναι, πιστεύει ότι θα βγούμε από το μνημόνιο Αποστόλης, οπότε θέλει κάποιον να συζητήσει αυτά τα θέματα. Mail έχουμε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικά, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr και αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και υπάρχει μια λέξη, δυσύλλαβη, που θέτει πάντα ερώτημα. Η λέξη είναι το πότε, το πότε. Αυτό το ερώτημα μας θέτει ο Πρωθυπουργός και με αυτό το ερώτημα και την απάντηση που δώσαμε εμείς πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Βρισκόμαστε πια μια ανάσα από το τέλος των μνημονίων. Πότε? Από το τέλος των μνημονίων. Πότε? Πότε. Βλέπεις πως ξεχωρίζεις με τα βλήτα. Πότε. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Καταφέραμε όλοι μαζί να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια. Όλοι μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια. Από ιδεολογία. Όρθιοι, είμαστε όρθιοι αν δεν το έχετε καταλάβει. Μπορεί να νιώθετε εντελώς διαφορετικά, αλλά είμαστε όρθιοι γιατί το λένε οι τρεις που τους έχουμε επιλέξει και με πολύ μεγάλα ποσοστά. Κώστας Ζαχαριάδης είναι ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει σήμερα το πρωί και λέει για τα μνημόνια. Δεν είναι γραμμένοι στο Ευαγγέλιο όλοι οι δημοσιονομικοί πολιτικοί οι οποίοι αποφασίστηκε από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα μνημόνια δεν είναι Ευαγγέλιο. Μπορεί και κάποιο να είναι. Για μένα δεν είναι. Και το πρώτο και δεν το δεύτερο είναι. Και το τρίτο είναι, λοιπόν, είναι Ευαγγέλια. Λοιπόν, για μένα δεν είναι. Και... δεν είναι Ευαγγέλια για τον ίδιο και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα. Αυτά τα οποία έχουμε ψηφίσει ισχύουν. Και το είπα τρεις φορές. Ισχύουν. Και το είπα τρεις φορές. Δεν είπα ότι δεν ισχύουν. Άρα θα εφαρμοστούν. Ισχύουν. Και το είπα τρεις φορές. Απλά δεν είναι Ευαγγέλια. Κατά τα άλλα ισχύουν. Σωστό, γιατί τα Ευαγγέλια δεν ξέρουμε αν ισχύουν, ενώ τα μνημόνια και τα τρία ισχύουν κανονικά. Χρόνια πολλά, πες το στα ελληνικό μέσα. Μια διορθώση. Ο δεύτερος παγκόσμιος τελειώσε με τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι τις ατομικές βόμβες. Οκ. Okay. Α, ωραία. Για να θυμόμαστε και τα γάλματα που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μπράβο. Οι Τρουμανίστας. Μπράβο, αυτοί. Είναι λίγο οξύμορο ένας άνθρωπος που τον χρησιμοποιεί μόνο για να κατουράει, να επιβάλλει στους άλλους τον τρόπο τον οποίο θα τον χρησιμοποιούν. Αυτό για το ξέρει ποιον. Ο Πειραιός ήταν εκείνος. Τι είπε. Ότι γενικά πώς πρέπει να χρησιμοποιεί ο καθένας την τζουζού του. Ο Πειραιός είπε ότι είναι προσβολή για το ανθρώπινο σώμα η ομοφιλοφιλία. Σε αντίθεση με τη σβάστηκα, ξέρω εγώ, που είναι στολίδι. Βάλε πέντε. Θα βγω. Αυτό σου λέει ότι όλοι αυτοί τον έχουν μόνο για να κατουράνε σύμφωνα με το τι λέει το βιβλίο τους. Θα μου πούνε εμένα συμβουλή για το τι θα κάνω και πώς και με ποιον τρόπο. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ξέρω εγώ, δεν έχω το αυτοδιοίκητο, πώς το λένε. Θέλω κάθε μέρα η εκπομπή της Ελληνοφρένειας να αρχίζει και να τελειώνει με το ύμνο του κόκκινου στρατού, μπας και κάτι αλλάξει. Είμαι ο Γιώργος του Πολιτικός Πρόσφυγας. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Από Δευτέρως Παρασκευή. Και επανάληψη Σάββατο Κυριακή. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μας στο Θήμιο. Τι κάνει ο Καμένος, μπορείς να μου πεις. Τι κάνει ο Καμένος ακόμα να ανακηρύξει το Λεβέντη επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ. Α, θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε. Εγώ μετά τη δήλωσή του χθες ότι προειδοποιεί τον Ερντογάν μπροστά στο ανάστημα αυτό του ανδρός, είμαι πλέον ήσυχη. Νιώθω ασφαλής, ρε παιδί μου. Ήσυχη είσαι με τον Καμένο και το Λεβέντη στην κοινωνία γενικώς. Ναι. Και ασφαλής, ρε παιδί μου. Και ασφαλής. Να μου κόψει από τη σύνταξη και 1000 ευρώ. Παίρνω τίποτα. Θα σου κόψει. Μην ανησυχείς, το είχαν προγραμματίσει αυτό ήδη. Και ανασφαλής να αισθανόσουν. Το κόψουμε δεν το γλιτώνες. Τι κάνεις, Αποστολή? Ωραία, εσύ. Τι να κάνω, μαγειρεύω. Τι? Γιουβαρλάκια. Γιουβαρελάκια θα λες. Α, γιατί? Γιατί έτσι θα λέει και ο Κουβέλης, όταν τα φτιάχνει γιουβαρελάκια φτιάχνει. Αυτός έφτιαχνε πολύ καιρό και τελικά του κόψε το αυγολέμονο. Απλά ήταν το παράδοξο που πρώτη φορά ντολμάς έφτιαχνε γιουβαρλάκια. Τα κάνεις κόκκινα ή αυγολέμονο? Αυγολέμονο. Α, λέω, παραδοσιακά, μ' αρέσει. Παραδοσιακά, τι. Ναι. Α, σήμερα έμαθα βέβαια ότι δεν είμαι και άνθρωπος, Το πω κατσίκης. Ναι, ότι δεν είσαι. Σε αντίθεση με τον κατσίκη, ήθελα να ξέρω. Αυτός ο κατσίκης δεν κίνεται την έδεια από κατσικογλέντιδες. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Για φαντάζομαι τώρα άνθρωποι σαν τον κατσίκη να υιοθετήσουν παιδιά. Όχι, άμα είναι άνθρωποι σαν τον κατσίκη, είμαι και εγώ κατά του νομοσχεδίου. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό, ναι. Αυτό έπρεπε να λέει, ότι άνθρωποι σαν τον κατσίκη δεν υιοθετούν παιδιά. Βέβαια, εγώ είμαι υπέρ να περνάνε και ψυχολογικά τεστ, δηλαδή όντως άνθρωποι σαν τον κατσίκη. Δηλαδή, πώς περνάνε οι αστυνομικοί πριν πάρουν όπλο. Αντίστοιχα. Δεν σε κάλεσε κανένας για την Eurovision. Τίποτα. Φάτε για να τερζεί τώρα. Φάτε. Η προσπάθεια. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Δεν θέλανε. Δεν ξέρανε. Πάντα τώρα. Αντίο Ελλάδα. Να σου πω, διάβαζα αυτά τα άρθρα, τα έξυπνα, να πούμε στο ίντερνετ. Για το πόσο λέει πρέπει να διαρκεί το σεξ. Ποια είναι η γνώμη σου? Πόσο πρέπει να διαρκεί, λένε. Εγώ λέω όσο οι διαφημίσεις σε ένα κανάλι. Σε ποιο κανάλι? Άμα είναι ζωστά, ρε γαμίτα. Του Μέγκα, ρε, που δεν έχει καθόλου. Ναι, το καθόλου το έχουμε. Το καθόλου το έχουμε εύκολα. Αυτό τα είχα μπει όλα, τα είχα μπει. Να μην περνάμε Eurovision, με κάνει και εμένα έξαλλο. Και για Μαΐου του 17 πέθανε ο επίτιμος. Δεν πήγαμε, δεν προηγήθηκαμε, δεν προκριθήκαμε στην Eurovision. Τα πάντα χαμηλά. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Καταφέραμε όλοι μαζί να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια. Όλοι μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια. Από ιδεολογία. Μας έχει φάει ορθοστασία. Όρθιοι και όρθιοι τόσα χρόνια. Καθίστε λίγο για να απολαύσουμε και τα καλά που μας έχουν... φέρει. Ο Τσίπρας τι έλεγε σαν σήμερα το 2012, το 2012 τότε που ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έψαχναν το αριστερό δεκανίκι. Αυτό που πραγματικά επιδιώκουν τα δύο κόμματα του μνημονίου είναι να βρουν έναν αριστερό καρατζαφέρι ώστε να συνεχιστεί η λέλαπα του μνημονίου που πριν από τρεις μέρες καταδίκασε στην κάλπη ο ελληνικός λαός και με τη συνενοχή της αριστεράς. Για τον βρήκανε τον αριστερό Καρατζαφέρη. Ήταν ο Κουβέλης, ο οποίος δεν θα πήγαινε, τελικά πήγε, μετά έφυγε, δεν θα πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ, τελικά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπουργός αναπληρωτής εθνικής άμυνας ο αριστερός Καρατζαφέρης. Έλα, Βιολετέρα. Έλα. Έχει συνέπεια. Όταν με φιλμάρει την Τάρτη, θα με παίζει Πέμπτη. Δεν μπορεί να μαζεύει το ποδοσφαίρι όλο να κερνάω σουβλάκια και μπύρες. Γίνεσαι ρεζίλη στη γειτονιά, ε. Το σουβλάκι και μπύρες. Θα μου τα πληρώσει εσύ. Ναι, ναι, ναι, πάρε, πάρε. Θα τα δώσει τον Τσίπρα, αν θα δώσει. Γεια σας. Γεια σας. Με τα παιδιά εκεί στην Ελληνοφρένεια, πώς μπορώ. Εδώ τα παιδιά είμαστε. Α, μπορώ να μιλήσω τώρα. Ναι, ναι. Τα στείλω, συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Ο Θεός όμως δεν έπλασε μόνο του τον άνθρωπο. Μόνο του τον άνθρωπο. Μόνο του τον άνθρωπο. Του κάλυψε και την ανάγκη για συντροφικότητα, κυρίες και συνάδελφοι. Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον. Τον άνθρωπο μόνον. Πείσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Έτσι δημιούργησε τη γυναίκα. Όλα αυτά τα θρησκευτικά κείμενα ο Κατσίκης, πού τα διάβασε, στη Βουλή? Ναι, ναι. Προσπαθεί ο Κατσίκης το 2018 να αναλύσει και να λύσει κοινωνικά θέματα επικαλούμενος θρησκευτικά κείμενα που γράφτηκαν 17, 18 και 20 αιώνες πριν. Ας του πει κάποιος ότι δεν ζούμε στο Μεσαίωνα. Να του πει κάποιος να μιλήσει με τον Βελόπουλο που ξέρει από πρώτο χέρι. Αυτό να του πει κάποιος. Να διαβάσει τα χειρόγραφα εκεί να ξεστραβωθεί. Η κοινωνία προχωράει, η επιστήμη εξελίσσεται και αυτός έχει παραμείνει ένα θρησκόλυπτο αμόρφωτο ταγάρι. Είσαι κακιά. Γεια σας, με τον Αποστόλη θέλω να μιλήσω. Εγώ είμαι. Είναι δυνατόν οι καραμίτρι ξεκινάνε? Πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει. Η ΑΕΚ που πάνε έξω χωρίς μια εικόνα, χωρίς ένα παπούτσι ενός Αγίου, ένα κάστανο. Πήγανε στη Eurovision να μην πάρουν, ρε παιδί μου, τη μεγαλόχαρη στην εικόνα, να τους βοηθήσει να πάμε μπροστά. Μα είναι δυνατόν? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν το έχουν καταλάβει τόσο καιρό. Πάνε και ξοδεύουν λεφτά για φάρμακα. Και πάρτε μια εικόνα, πάτε στο νοσοκομείο. Να τους διατρέψουμε όλους. Πού πάμε? Πάμε ένα πόλεμο. Μια εικόνα μπροστά και τελικά καθαρίσαμε, ρε παιδί μου. Αυτά. Απλά πράγματα. Καλά, δεν είναι μόνο μια εικόνα. Θα μπορούσε να είναι και μια ζώνη, καμιά παντόφλα, κανένα κάστανο ιερό. Γιατί μόνο οι εικόνες? Οι εικόνες είναι λίγο πασέ. Παλιά με τις εικόνες τσιμπάγαμε. Τώρα το έχουν προχωρήσει. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Να προσκυνάμε ακόμα εικόνες. Είναι πασέ. Εκτός και άμα εικόνα είναι έξυπνη εικόνα. Είναι τάμπλετ, είναι κάτι, αλλάζει. Ο Άγιος γίνεται κάτι. Βλέπεις εκείνη τη στιγμή να σκοτώνει τον δράκο άλλος. Παιδί μου, άμα πάρουμε και τα σανδάλια αυτού του Αγίου που περπατάει, φτάσουμε όχι στην Άγκυρα, όχι στην κόκκινη μιλιά, εκεί που είχε πάει και ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα προχωράνε τα σαντάλια και πίσω εμείς. Και καθαρίσαμε. Τέλος πάντων, αυτά αποστόλη και να ζητηθούν ευθύνες οπωσδήποτε από κάποιον. Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, λοιπόν, γεια σου και καλή σου μέρα. Άμα τον νοικιάσω και πάω στο γυμναστήριο, ξέρεις τι πουτσα έχω να πάω από τη γυναίκα μου. Βοηθώ, πουτσα. Έλα, γεια. Τσούζει αυτό, έλα, γεια. Έλα, ταξιτή είμαι στο. Έκλεισα σήμερα 5 χρόνια. Είμαι στο πτυχίο. Τελείωσα τις σπουδές. Α, ωραίο. Πάω κανονικά. Α, ωραία. Να βάλει Στίβενο στο ταξί από πάνω. Πολιτικολόγος, κοινωνιολόγος, σε όλα. Ξέρω. Παπαρολόγος, αλλά τα γνωστά αυτά. Να πούμε και κάτι επίκαιρο. Να πούμε επιτέλους, όλα ήταν επίκαιρα στο διάλογο. Είδα τώρα που ήρθε και ο Κάρολος εδώ πέρα, οι Έλληνες κάποτε διώξαν τη βασιλεία, αλλά τώρα κάνουν επίπεδο να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην Αγγλία ή να πάνε μετανάστες. Και αυτός ο Κάρολος που έχει τους Έλληνες στο αίμα του, να σκεφτεί λίγο τη μετάγγιση, να το σκεφτεί. Θα το πρότεινα εγώ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Σαν σήμερα το 1990 έφευγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, δεν έχει ρεφρέν, είναι μόνο κουπλέ και πάει μια χαρά στις παραγγελιές. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν ο τίτλος. Όσο προλάβουμε το ακούμε, το υπόλοιπο το κόβει ο Μάριος γιατί πρέπει να ακούσουμε τις αφιερώσεις. Γεια σας. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Κλειμένα στη λύθη και στη μοναξιά, ας πάντα περασμένα. Then να με κοιτάς με μάτια δακρυσμένα. Δεν χάνεται. Αν το έχεις, βάλε καπουτζίδι τώρα τραγουδάει Ελλάδα, μετά δικό σου τραγούδι Τσολιαδέικο, μετά πάλι καπουτζίδι και την άλλη τη Μαγδάλο που λέει η Ελλάδα δεν πέρασε και κλάμα μετά του Τσολιά, δικό σου. Έλα, γεια. Ήρθε η ώρα της δικής μας συμμετοχής. Όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό, συγκρατήστε μόνο τον κωδικό, όχι τις τηλεφωνικές γραμμές, έτσι. Ελλάδα 21. Καλή επιτυχία. Θα'ναι, ξαναμπαίνει ανάπτυξη, θα'ναι, Γερμανού κατάνοιξη, θα'ναι, ξαναμπαίνει ανάπτυξη, να φας κατά. Και η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ήταν δίκαιο. Και έγινε πράξη. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι. Θέλω να βάλεις τελευταία μέτρα που έχουν πάρει εργασιακά δικαιώματα κτλ. Και να πάρεις το απόσπασμα από το Δράκουλα των Εξαρχείων που πάει ο Μπουλάς να αγοράσει προφυλακτικά. Και λέει στην υπάλληλο: θέλω να το δοκιμάσω. Ναι, λέει αυτή. Κάθεται, τον εβάζει μέσα. Δεν μ' αρέσανε, δεν θα πάρω. Την παρατάει και φεύγει. Τα είχαν πει από τότε, φίλε. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το 17 πετύχαμε για τρίτη συνεχόμενη φορά δημοσιονομική υπεραπόδοση, ενώ η τρίτη αξιολόγηση κλείνει χωρίς ούτε ένα ευρώ νέα δημοσιονομικά μέτρα. Με συγχωρείτε, είναι ανθεκτικές, κρατάνε. Κρατάνε, είναι πολύ καλές, είναι εισαγωγής. Τι να σας πω, αν έχετε χρόνο, δοκιμάστε τι. Νέα δημοσιονομικά μέτρα. Νέα δημοσιονομικά μέτρα. Τελειώνεται. Έχουμε και δουλειά να κάνουμε. Καλές είναι, αλλά δεν θα αγοράσω. Όπως θέλετε. Και το άλλο, το Πάριος. Το Πάριος, Πάριος είναι το άλλο. Ναι, και το Πάριο αυτού. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Του Πάριου. Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, τον τροβαδούρο του έρωτο θα προσέχουμε πώς το λέμε. Τα έργα, τα CD που βάζετε, όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουνε. Του Γιάννη Πάριου. Άντε πάλι Πάριου. Εχθές πήρα μία εφημερίδα, ναι, από την πλατεία της Κηφισιάς. Ναι, ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουνε στην ταπετσόνα. Κλέβουνε στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην Κηφισιά. Βεβαίως γιατί να μην ακούνε πάντα. Α, η κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, που βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Δεν ακούς Πάριο στην Κηφισιά. Ναι. Δεν ακούς Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνά από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου κόλλα για να ακούσει Βανδύ στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσει Βανδύ στην Κηφισιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε. Και λοιπόν, πήρε χτες την εφημερίδα τη χώρα. 4 χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας. Δεν είναι του Περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο. Άκου πάλι, δεν ακούει ο Κηφισιώτης. Απ' τη Δραπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς. Γι' αυτό έκλεψε το CD. Γιατί στην Κηφισιά δεν ακούνε Πάριο Βανδύ. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από τη Δραπετσόνα ο Περιπτεράς. Δεν υπάρχει άλλος να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο Περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από τη Δραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη μου απειλείτε εμένα. Ναι. Α, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος. 4,25. Σας λείπει ο Πάριος. Α, δεν μου λείπει. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχωση ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ο πλήρωσε την εφημερίδα και Πάριο δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος, το CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε. Παρακαλεί για την Παρασκευή. Λοιπόν, δώσ' μου 10 κατοστάρικα από το Σπάνα Rave. Δώσ' μου. Τώρα τα κατοστάρικα είναι σε ευρώ, ε. Δώσ' μου 2 κατοστάρικα ενώντας ευρώ, που είναι πιο αξίας. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Το Λεβέντι, έλεγε. Με το Λεβέντι. Βέβαια, βέβαια. Και η άποψή μου είναι, επιμένω ακόμη, όλοι οι βουλευτές να δώσουμε από 3 μισθούς και να ξεκινήσει όσοι έχουν πάνω από 1500 ευρώ σύνταξη μισθό, να μαζέψουμε από 200 ευρώ το μήνα από τον καθένα, να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35. Δώσ' μου 2 500 άρικα. Λοιπόν, να αφήσουμε εδώ καθαριστές και τέτοια, κινδυνεύει η χώρα. Γι' αυτό εγώ τάσσομαι υπέρ της αγοράς αεροσκαφών. Δώσ' μου από αυτά τα καινούρια 35ης γενιάς. Δώσ' μου 2 500 άρικα. Δώσ' μου 2 500 άρικα. Δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Ναι. Στα ελληνοτουρκικά ναι. Ζητώ σύσκεψη για να γίνουν παραγγελίες 30 F-35 και 5 φρεγατών γαλλικών. Το αργοπορήσαμε. Ποιο αργοπορήσαμε? Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε. 1, 2, 3. Μπορεί να κάνουμε παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχει πετύχει το δεύτερο πρόγραμμα που λέει τη θεατρική παράσταση με το Φιλιππίδη που λέει. Ο Ηλίθιος. Ναι, ναι. Βάλε αυτό να το λέει, ο Ηλίθιος. Και από πίσω βάλε τον Παπαδρέο να πετάγεται, να λέει μια βλακεία. Και βάλε μετά την Πακογιάννη να λέει αυτό το παιδί είναι χαζό, ξέρω. Και βάλε και μια τάκα του Μητσοτάκη του Κυριάκου. Είπα κι εγώ, χωρίς Κυριάκο δεν πάει αυτό. Ο Ηλίθιος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι. Ο Ηλίθιος. Όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πούτσα μεγαλώνει. Εάν έχεις 4 πούτσες, θα πάνε από μισή πούτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Ο Ηλίθιος. Από 13 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Τα χλώμα. Μια παραγγελία την Παρασκευή. Τι? Εκεί που λέω ο Τσακαλώτος το τίκι τίκι τίκι, βάλε τον Τέρι Χρυσό να τραγουδάει. Τακατάκα. Τακατάκα. Αντί για τακατάκα να λέει ο Τσακαλώτος τίκι τίκι τίκι. Θα του κάνουν ντουέτο, ντουέτο. Διαστρεβλώνουν ακριβώς τι είπα. Γιατί, γιατί ο κόσμος ξέρει την αξιολόγηση. Mm-hmm. Η αξιολόγηση είναι. Τώρα είμαστε στην τέταρτη. Και ξέρει ότι κάθε αξιολόγηση έρχονται εδώ, είναι κάποια προαπαιτούμενα. Ναι. Πρέπει να τα κάνει όλα τα προαπαιτούμενα να υπάρχει τίκ στο καθένα και μετά από αυτό χρειάζεται η εκταμίευση. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Δεν θα υπάρχουν προαπαιτούμενα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα είναι τίκ, τίκ, τίκ. Τίκ, τίκ, τίκ. Τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ. Τικ τικ τικ τικ τικ τικ τικ τικ τικ τικ τικ τικ. Ξέρω αγαπάς. Σου έχω ζητήσει κάτι για την Παρασκευή, τώρα σας θέλω για κάτι εντάξει πιο της πλάκας, δεν είναι το σημαντικό. Στο Σάββατο ανέβηκε η Λιβόρνο σε Ριμπέ. Δεν ξέρω αν ξέρεις για τη Λιβόρνο. Ναι, συνεχώς. Ιταλική ομάδα, κομμουνιστική και αυτά. Θέλω αν μπορείς ή να κάνεις έτσι μια αναφορά ή αν μπορείς να το πάρεις αφιερώσεις και σε άσχετο. Από πάντα μπασότη το φίνο αλούλτιμο πατήτο, το οποίο είναι προσημείο των οπαδών της Λιβόρνο, ή την παράφραση του ύμνου της Σοβιετικής Ένωσης προσημείο της Λιβόρνο που λένε Αβάντι Λιβόρνο. Hey. Έγινε, έγινε. Έπιασα τον Αποστολή. Τον έπιασες, κράτα τον, βάστα, βάστα. Ωραία, μάγκα, λοιπόν, ο Πάρης από Όσλο είμαι, από το μαρτυρικό Όσλο. Από Όσλο. Και... Ναι, ναι, ναι. Στο Όσλο πάμε μόνο για Eurovision, τέλος πάντων, για πες. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις επ' ευκαιρία του νομοσχεδίου αυτού με τις υιοθεσίες, θέλω να μου βάλεις όλες τις δηλώσεις του Αμβρόσιου, αλλά ενδιάμεσα από μια συνέντευξη του Αρχιεπίσκοπου, την ατάκα ο Αμβρόσιος δεν κάνει λάθος. Μετά από κάθε δήλωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Αμβρόσιος ο εθνικιστής. Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης. Ο Αμβρόσιος, επειδή είναι γνωστός μου, μαζί μεγαλώσαμε, μαζί σπουδάσαμε κλπ. Δεν κάνει λάθος. Αμβρόσιος ο Χουντικός. Δεν κάνει λάθος. Αμβρόσιος ο Φασίστας. Δεν κάνει λάθος. Αμβρόσιος ο Ακροδεξιός. Αυτά που επισημαίνει δεν είναι λάθη. Αμβρόσιος ο Ναζιστής. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή, την όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη σε διασκευή Mocha Band. Θέλω να θυμίσουμε σε κάποιους ότι τα τραγούδια του Μίκη ανήκουν πια στο λαό. Γιατί πριν που ανήκαν? Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να τονίσω όμως ότι ανήκουν πια στο λαό.